Comedy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Oh, Olix. DJ Young. I like you. Ia o parte vii până dimineața, 7 fix, salutare, bine v-am găsit a doua zi de Kiss Kiss Remix, întors în studioul din București, la Căldăric, aici, am scăpat de iarnă. E frumos, e un Summer Kiss mai larg aici, pentru că avem studioul mult mai mare decât cele pe pârtie. Iată prima ediție pe 2011 în formulă completă, Olix și DJ Young împreună cu voi. Hello DJ Young, probabil o să discutăm mai târziu de ce ai lipsit ieri sau probabil nu o să discutăm. Nu mai zicem, las așa, vedem, nu știu. Momentan ne pregătim de tracklist-ul pe care astăzi Olix îl mixează. Avem Just the Way You Are, Bruno Mars, desigur, imediat Sava și Raluca vin cu piesa de anul trecut, September, și Alexandra Stan, desigur, cu nelipsita Mr. Saxo Beat. 0722 20 60 20, vă așteptăm cu SMS-uri cât mai scurte, cât mai haioase și desigur cu dedicații și de asemenea pe Facebook, facebook.com/KissFM România, pentru alte dedichisuri și piese preferate de ale voastre. La mulți ani pe 2011. E timpul să începem cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Yeah. și aproape un sfert. Avem delichisturi 0722 20 60 20. Le așteptăm și pe Facebook, desigur, pe facebook.com/kissfmromania. Momentan pe SMS au venit deja o tonă de mesaje. Hai să vedem ce spune lumea. Dedic toate elodiile pentru prietenul meu cel mai drag băiat, zice Șerban Nicolae, semnat Alexandra Valentina, The Black Cat. Oh, miau! Salut, Kiss, vă ascult non-stop pentru că sunt la servici și mă plictisesc și aș vrea și eu accent mai passion, vă rog. Vă pupă Iuli XP din Vulcan. Bine, cu siguranță puțin mai încolo. Deja am văzut un playlist, o să o punem și în mix. Salut, sunt Mihaela din Iași. Vreau și eu, dacă se poate, connector pentru al meu iubițel Andrei Pupici. O să fie, o să fie și connector. Salutare, dedic cea mai nouă piesă pentru fratele meu. La mulți ani, Ciprian din Stoienești, Câmpul Lung. Nu știm care e cea mai nouă piesă, dar cea mai nouă piesă, da? Avem un set întreg de piese noi, să știi. Să fie vedut toți aceiștii din Iași, care de acum intră în sesiune, baftă, puiuți și să ne vedem victorioși după stresiune, semnează Andrei. Avem Ela Roș și Gino Manzotti, Know You Know Love. Imediat la cererea voastră, desigur, accent mai patient și Indiano Tech, mai veche, DJ Jones Extended pentru Mosano și Sony Flame. DJ Ang și Alex împreună cu voi până la 10. Da. 3 ore în fiecare seară, după care în weekend reluăm Winter Kiss-ul. Avem treabă din nou sâmbătă și duminică de pe pârtia Clăbucet la Winter Kiss în Predeal. Avem chiar acum 40 de minute de mix, non-stop mix, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. Say it loud. Kiss in the mix. Melodia cu Tai Signit, Indiano Tech, piesă foarte interesantă și deja oldies, putem să zicem, nu? Cam așa, cam din cretacicul muzicii house românești. Avem de registrat pe Facebook deja o tonă, facebook.com/kissfmromania. Alexandra Dinuț, la mulți ani, un an nou plin de bucurii și fericire, la mulți ani și ție, mulțumim. Vlad, băieți, de ce nu merge Kiss FM Live, de unde vă ascult? Cred că se va rezolva în curând problema cu ascultatul Kiss FM online. Roxana Georgiana, bună, salutări din Nâmnicu Vâlcea. Vreau și eu o piesă de la Hearts Wonderful Life. Nu, mă, ce fac. It's a wonderful life. Era Black, mă, nu, da, l-a încurcat. Mulțumesc, vă doresc o seară superbă, continuare. Hugs and Kisses, Roxy. Ah, ce frumos la final, așa. Hugs and Kisses, îți dai seama, pentru Kiss Kiss in the Mix. Iulia Popa, bună, la mulți ani și multă sănătate pentru colegul vostru. Vreau și eu un dedichis pentru fetele de la A și C, special pentru Andrada, Miha, Ade, Nadine, Teo, Ali și Corina. Cu mesajul, vă iubesc mult, nebunelor. Iată pe Olix punând o bucățică din Black Wonderful Life. Sigur, nu e remix, este varianta originală, veche, da, de la mama ei. Atenție! Hai, luați fetele la dans. Alor on dans. mulțumită, am făcut un match la live, da, foarte tare. Mosano, pe că din totdeauna a visat să cânte cu, pe piesa asta, nu? Cred că da, de multe își dorea chestia. Hai să continuăm mixul, mai avem o grămadă de piese interesante pentru voi. Da, așa că s-a întâmplat o chestie cu softul meu, a luat-o un pic razna. Desigur, când bagi asemenea piese vechi în el, nu recunoaște decât piese noi, decât noutăți, decât 128 BPM, nu? Mai avem încă o dedicație, Alexandra Dahorea. Mulțumesc, dragii mei, pentru dedicația de ieri. Vă pupăcesc. Da, da, da, ea a făcut-o un dedicație lung, foarte lung. Ieri l-am citit tot. Ce fete frumoase ai vorbit tu ieri când DJ Young nu era aici. Da, acum văd eu pe Facebook. Și desigur, una dedicată la Oliver Simionescu. A început Kiss Kiss in a Mix cu Ovidiu Sănescu, a.k.a. DJ Young, și Oliver, a.k.a. Olix. Foarte tare. De la tine, asta nu se poate. Bun, continuăm tracklist-ul. Așa, hai că s-a rezolvat problema cu Almut și Constantin, adică Stereosonic Rerolling. După care avem Ina, Amazing, o piesă mai veche. Și Eminem vine împreună cu Rihanna, Love the Way You Lie, Squire Remix. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Kiss. Yo, Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix. Foarte scurtă, după pauză, imediat avem Dr. Cucio, Liviu și Tara și Jimmy Dub. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, pare! Continuăm tracklist-ul cu Dr. Cucio și toată gașca lui Adonis Salvare. Marta Bolano și toate. La tarde se-a fost triste, da? 07-22-20-60-20, ce mesaje am mai primit de la voi. Pentru toți, chisomanii, vă iubesc, semnează Radu. Băieți, ce se mai aude de colegul vostru Șerban? S-aude bine, e de bine. Șerban. Noi nu vrem să vorbim despre asta, cred că v-ați dat seama deja. A fost oricum o lovitură mult prea mare și am zis, nu vorbim despre asta. Bună seara, vreau și eu un dedichis pentru colegele mele de muncă, Crina și Cristina. Pentru ele să fie, salutare Kiss FM și la mulți ani, vreau și eu o dedicație pentru toți taximetriștii de la din partea indicativului 62, Valii din Severin. Sănătate multe pentru Huidu, asta îi dorim și noi. Vreau și un dedichis pentru fratele meu și pentru Vio cu dragoste, Dana. Bună seara tuturor, o seară cât mai frumoasă pentru voi și pentru cine nu mai poate să iubească, o piesă dacă se poate la 50 Cent de la Marton din Târgu Mureș. Și că dacă nu mai e dragoste așa un 50 de cenți, mai dai pe ea, nu? Okay. Avem la tarde, ziceam, se apresă triste. Imediat Livi și Tara, Dream With You și Jimmy Dub vine cu Monday, o grămadă de super hituri la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olix cu voi până la 10, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Pario voló llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Mercury rising. I feel like I wanna be inside of you. That trecut în mare viteză prima oră de astăzi. Foarte, foarte repede. Am ascultat Jimmy da Monday Nigger Remix. Nu uitați, în weekend, sâmbătă și duminică, din nou la Winter Kiss. Bine, o să fie o variantă fără Olix săptămâna asta. Da, weekendul ăsta o să-l auziți doar pe DJ Young de la Predeal. DJ Young e de mix, DJ Young pe pârtie. Da, eu zic să-mi iau case-ul, să-mi iau platanele pe pârtie, să-mi fac așa din ăla un... Un rucsac. Nu un rucsac, un... Sau cum sunt aia oamenii, zi... Formație, știi? Omul, da, formație. Sigur. Omul formație, să am la gât un, niște platane și să mă duc pe pârtie aici la dedicații, le facem pe toate împreună. Bun. Avem imediat după pauză Anga Something New, DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 3, 2, 1, Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss, Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Să aveți acasă, foarte mulți vecini acasă, la uși, poliție acasă, la uși, acasă, nu? Acasă. Astea sunt chestii de încercat la radio sau în cluburi, din propria experiență vă zic. Să nu încercați acasă, poliția o să vină, o să-și pună șezlongul în fața ușii și din când în când o să vă deranjeze. Bun, primul avertisment. Al doilea avertisment și tot așa. Începem exact cum v-a promis cu Andra, Something New. DJ Young Remix. Imediat o piesă nouă-nouță de la Tim Berg, o știți cu siguranță, de pe Kiss TV. Romance se numește. Cred că romanța brumată, cu brumă. Și ne întâlnim și cu a treia piesă din playlist de acolo. O Caro Emerald, Night Like This, o grămadă de piese mixate de Kiss-uri la 0722 20 60 20. Și desigur pe facebook.com/KissFM România. Noi suntem Olic și DJ Young, sau DJ Young și Olic, cum vreți voi. Împreună cu voi, nu suntem patru, suntem doar doi, da, de orice combinație, tot așa. Este cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss, Kiss in the Mix. Something new is coming on tonight. Kiss in a Mix, 8 și un sfert exact. Avem delichisuri de pe facebook.com/kissfmromania chiar acum. Începem de la cel mai recent, nu? Da, Jikic, Patrick, salut, sunt din Arad și vreau și un delichis pentru toți colegii mei Mosano și Sony Flame Indiano Tech, care a fost acum jumătate de oră. La mulți ani, DJ Young și Olix, mulțumim foarte mult, la mulți ani și ție. Niclov, Nadina, care insistă cu delichisurile. Salutare, sunt Nadina din Arad, de unde ești, DJ Young, și sunt alături de toți cei necăjiți care încep mâine școala. Mult noroc mâine și la mulți ani tuturor. Cea mai super muzică remixată se ascultă la voi, băieți. Sunteți cei mai tari, voi iubesc. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mulțumim foarte, foarte mult, Diana Ștefanovici. Bună, vreau și eu o melodie. Ca să uităm că mâine începe școala. Uite, piesa care vine acum este perfectă. O să vă placă, o să vă placă foarte mult. Eu nu înțeleg, mâine e miercuri? Cum se înceapă școala miercuri? Nu știu ce asta. S-a mai prelungit de vacanța un pic, cred, nu știu. O fi luni și nu mai știm noi. Gabriel Tudorașcu, vreau și eu îi explică unei fete cum să intre, să apese butonul live pe site-ul kissfm.ro ca să asculte, sau și mai simplu, intri direct din browser kissfm.ro/live. Și dacă nu cânt acolo kissfm, apeși pe butonul ăla de Winamp acolo și asculte Winamp, e foarte, foarte simplu. Sunt din Italia, vă spun non-stop, aș dori și eu un delichis, verișoarei mele din Spania, Bianca. Și party cu mesajul: mi-e tare de voi și de-abia aștept să vă văd, sunteți cei mai tari, vă pup. Avem un remix foarte tare la Steel Dre, l-ați ascultat ce seara, l-ați ascultat și în direct de la Winter Kiss. După care Mord și Sony Flame vin cu Havana Lover, Claudio Cristo remix și pare și de la Cheryl Cole, Gabriel remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. No stems, no sticks. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Still Snoop Dogg with D.R.E. nigga. Guess who's back? Steve. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about it. If you ain't up on things, Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them counters and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them counters and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Thank you. grămadă de piese mixate, hituri, super hituri, cerințe, preferințe din partea voastră și dedichisuri. Toate din tălba moșilor, DJ-ang și Olix pe început de an. Am venit cu sărbătorile după noi. Pentru noi încă nu s-au terminat, pentru că în fiecare weekend, cât ține zăpada, vom fi la munte și vom transmite de la Winter Kiss. Avem podcastul Kiss Kiss Remix, nu v-am spus până acum de el, ați auzit doar jingle-ul. Îl găsiți updatat, îl găsiți la zi pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, avem și blogurile noastre, avem olix.ro și ovidiusonescu.ro. Continuăm mixul! All the Wings, Say Goodbye to Yesterday, o producție românească, sună foarte, foarte bine. Imediat Radio Killer, Lonely Heart. Și The Pussycat Dolls, o piesă mai veche, When I Grow Up, o variantă Dave Odd, Club Mix. Cea mai bună muzică! Și ascultă la Kiss! Getting dark and the walls are so tight. When I Grow Up, varianta Dayvot Club Mix. Foarte bun Dayvot, știe, mixează, remixează. Face nebunii și mare iureș acolo în Statele Unite. Încheiem chiar acum 40 de minute de mix. Am mai ascultat încă vreo 9 piese, 9-10 piese, ceva de genul ăsta. În câteva minute ne întoarcem cu mixul. Încă 3 piese înainte de ora 9. Avem Robert Georgescu și Lara imediat, Nick Camarera și Mike Diamond și Armin Van Buuren cu Sharon de Nadel. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Turn your radio up. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Avem și SMS-uri de Kiss-ul la 0722 20 60 20. Din partea voastră foarte, foarte multe. Tot eu sunt același Bodo din Bacău și vreau și un de Kiss pentru nășica mea din Constanța. Nu te voi uita niciodată și vei rămâne mereu nășica mea. Vă pup, Kiss! Bună, băieți, vreau și eu piesa Shakirei, Loca, pentru Ricky de la Mândălina Pupici Dulci. Găsim un remix puțin mai târziu. Salut, nu vreau nicio dedicație, vreau doar să-i transmit multă sănătate lui Șerban, cu respect, Sorin. Mulțumim frumos. Salut, băieți, vreau și eu un de Kiss pentru Grațiela, a fost a mea iubită, cu mesajul te urăz. Hai, domnul Cătălin, hai, chiar așa. Nu se poate să fie atât de rău pe început de an, când trebuie să fim mai buni, mai pozitiv, deschiși, mai... Să vedem înainte anul cu bine. De la Cristi din Arad, să fie pentru o fată specială din Pitești, cu melodia Puff Daddy, I'll Be Missing You. Mersi, mama asta, Arad, Pitești. Bună, și dedichis pentru prietenii mei. Vreau și eu Dansa Bonito, sunt de cei mai tari, vă ascult în fiecare seară, vă pup. Flori din Năieni, în Buzău se întâmplă acest aspect. Stai așa că sună telefonul. Cine mă sună pe mine în emisiune? Nu știți că sunt în emisie? Hai să vedem încă unul mai sus. Încă unul mai sus, stai așa să vedem. Salutare, băieți. Viața fără mixurile Kiss FM ar fi ca și Croica Crăcotașilor fără Șerban. Mulțumim foarte, foarte mult. Mulțumim pentru sutele de mesaje care vin zilnic de încurajare pentru Șerban. Le-am strâns aici, o să-i le arătăm, o să-i le trimitem când se întoarce înapoi în țară. Hai să continuăm trafisul cu Robert Georgescu și Lara, ziceam, Bisariu. Imediat Nick Camarera cu Thailanda și avem un remix foarte tare la Katy Perry, Fireworks, în câteva minute. Sau Firework, atât. Kiss Kiss in the mix cu DJ Ancioli, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, come on! dance along the floor. Don't you hesitate, brand and more. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's out, we sell floor. I just wanna touch you. Girl, them's out, girl, them blow. It's time to have the flicker, lick, lick, lick, lick. I feel a lot of my just bounce. I got this love around. dirty bit. Să spunem că americanii, frate, fac un maxi single la o piesă, scot 14 remixuri. Deci, incredibil. România, să-și revină puțin, da, industria muzicală de aici, să înțeleagă puterea și importanța remixurilor. Afară se scoate un maxi single, cum spunea și Olix, cu între 10 și 14, așa, de control. Da, bravo lor! Avem fix un minut până în ora 9, imediat ne întoarcem cu piesa Non-House de la 9 și... Încă o oră de mix la Kiss Kiss in the Mix. Cu DJ Ang și Olix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. What is this place? Kiss FM. Back to the music faster. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Song on so many different dials, 'cause I got more hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, barack. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, so damn bizarre, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. Cause we needed a change. I needed a break. For a sec I even gave up believing and praying. I even done illegal stuff and was leading astray. They say that money is the root of the evilest ways. But have you ever been so hungry it keeps you awake? Mate, now my hunger will leave him amazed. Great, it feels like a long time coming. Fam, since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere. Running, man, I knew that maybe someday I would understand. Trying to change a tenner to 100 grand. Everyone's a kid that no one cares about. You just gotta keep screaming till they hear you out. Ora 9, o piesă actuală de aici din playlistul Kiss FM, o piesă, un super hit Kiss FM mai exact, Tiny Tempter și Eric Turner, Written in the Stars. Ne întoarcem la mix, încă o oră de piese mixate de Kiss-uri, Facebook, SMS-uri și așa mai departe. Avem DJ Sava și Raluca, Love You chiar acum, imediat Impact și Moving Elements. După care Smiley, Love Is For Free, varianta Radio Killer Club Reggae Remix. Adică the John Cena. Adică este varianta club și în mijlocul ei are toată piesa originală, piesa reggae integrală. Puțin mai încolo avem Swedish House Mafia și Pharrell, super piesă One. Nu sunt multe alte super hituri în 50 de minute remix care încep chiar acum, le-am dat startul. Avem și de chisurile voastre, le așteptăm la 0722 20 60 20, cât mai scurte, cât mai haioase. Intra și pe Facebook-ul Kiss FM, facebook.com/KissFM România. DJ Ang și Olix cu voi până la 10, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, I'm ready, come on.

Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other, cause love is for free. Your love is for free. Love is for free. Your love is for free. So be mine, so be mine. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy, won't make you cry. So be mine, so be mine. In the sun, you're like the rain in a summer day. You're the girl of my dreams. I don't know what it means, but I know you'll be coming my way. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy, won't make you cry. So be mine, so be mine. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy, won't make you cry. So be mine, so be mine. La Kiss Kiss in the Mix. Asta e un instrument nou? Nu, este Olix. Să știți că a stricat piesa. Gata, avem delichisturi de pe facebook.com/KissFM România. Alexandra, Lavinia, vreau să dedic toate piesele pentru Naka din partea Alexandrei. La mulți ani, cu sănătate, iubire și abia aștept să dansez la majoratul tău. Oh, la mulți ani și din partea noastră. Roi, ți-ai dat roa, ne place dacă se poate și trimit pentru toți chisomanii și pentru Huidu. Alileș, ce enervant e că terminați peste o oră, ne pare rău, dar nu putem să suntem toată seara aici, cum să facem? Și after hour. Cineva de treabă, și... vrei mai repede? Adriana Dănil cu un cupos foarte interesant, am putea zice pe Facebook. Bună seara, aici Adriana și Luciana din Cluj vor să facă o dedicație pentru Dana, colega lor, pentru Baby și pentru Emil, șeful nostru mult iubit, dacă se poate. Mohombi, Bumpy Ride, mulțumim, sunteți foarte, foarte tari. Cupșa Mariu, salutare Chis, dacă se poate, piesa Non House de la ora 9 să fie. Elena Gheorghe, Midnight Sun. Aia e non-house? E non-house? Nu e non-house. E Elena Gheorghe și nu e non-house. Trebuie să fie... Să nu fie beat la 120 ceva. Ați înțeles? Da, e non-house. E mai jos, așa o... Un R&B, un pop, ceva. Ioana Mană, la mulți ani, Kiss FM. Vreau și eu dedicație pentru voi și toți verii și prietenii mei din România, Dia, Alessia, Brona, Supo. Vă doresc multă sănătate și să aveți grijă de voi. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Și încă și... unul, Alexia, Alessia, să-și dorește melodia, Alexandra Stan, Show Me The Way pentru toți cei care încep școala mâine și multă sănătate lui Huidu, Kiss FM este cel mai tare. Mulțumim, mulțumim, mulțumim! Studii Charles Mafia și Pharrell vin cu One, o variantă foarte interesantă. Imediat Rihanna cu Only Girl și Elena Gheorghe, Midnight Sun. Bine, hai, punem Midnight Sun, da? Punem, dacă cere lumea, bine, pur, bine, asta bine. Punem. Gata, super hituri și ne întoarcem în câteva clipe cu dedicăturile voastre. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Kiss. He's Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. ascultat Acting Like a Millionaire, foarte interesant versul. L-avem mandat, da, imediat single nou Show Me. Ne întâlnim și cu Andreea Bănică, la Vim Brazil, și apoi Ellie White, Nu te mai caut. Hei, bună băieți, îmi plac foarte mult mixurile voastre. Muzica voastră de la voi este foarte tare. Să fie pentru Șerban al vostru să se întoarcă repede acasă. Așa glumesc cum îl știm. Ioana de la Cluj, mulțumim foarte mult. Să fie pentru cei mai tari drinker din Bistrița, Diavolul, Manuale și Flămândă. Mamă, ați trimis 100 de mii de milioane de mesaje. Oameni buni, mai opriți-vă. Unul ajunge, îl citim. Dacă sunt mai patru dedichiți și pentru voi, să nu uitați pe cei mai buni chisomani din lume. Chisoman cu Y. Uite-mă, cu Y. Da. Pupa al nostru Bodo. Am mai avut Bodo? Am mai avut, am mai avut. Salut, salut pentru că prioara 50 de la Vâlcea, cel mai dulce copil. Oare o să fim și aflăm ce vrem noi doi? Când o să aflați ce vreți voi doi? Asta e cu dileme, cu o chestie complicată, nu? Nu știu, un drum pe la psiholog v-ar ajuta cu siguranță. Bună, Chis, sunt Miha, vreau și eu un dedichis cu Riana, pentru cea mai bună prietena mea, Fefe, și special pentru voi, baftă în toate. Ok, mulțumim foarte mult. Spuneți la toți cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, semnează Florina. Și de la Raluca pentru fetele din Câmpia Turzii, de pe Băi, cu mesajul, distrați-vă până mai puteți, vreau și eu, Ellie White, Nu te mai caut. Uite, să fie în playlist. Momentan continuăm exact cum vă spunea DJ Young mai devreme. Anda Adam, Show Me, vine chiar acum împreună cu Didi, Andreea Bănică, Love in Brazil, și apoi Ellie White, de care zicea Olix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, yo, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss. I wanna feel with me, I wanna scream. Ok, chestia este de Max Ellie White. Nu te mai caut, o variantă foarte interesantă, adică cea originală. Suntem în a patra zi după Revelion și încă toată lumea doarme. Economia e în pauză, guvernul e în pauză, drumurile sunt în pauză, banii în pauză, pauză, nu așa? Dar Kiss FM nu este în pauză, te trimite pe tine într-o pauză de la toate acestea. Ascultă chisteria matinală cu nebunii delegați Angel și Johnny. Reține indiciile, trimite SMS la 0722 20 60 20 și poți pupa una din cele 10 vacanțe civilizate în Alpi sau în Carpați. Începe 2011 cu Kiss FM, ca să se meargă bine tot anul. Kiss FM mai multe trimite în pauză. Da, mai multe detalii pe kissfm.ro și acolo găsiți chiar și regulamentul concursului nostru de la Chisteria Matinală. Alexandra Star, Mr. Saxo Beat, imediat Sonia și Deep Central, My Beautiful One. După care Dan Bălan vine cu Justify Sex. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!